Book 2 99 99 99 حالت الإضافة omastav omastav قطة صديقتي minu sõbranna kass minu sõbranna kass. Kelb sadiqi. Minu sõbra koer. Minu sõbra koer. Elab atfali. Minu laste mänguasjad. Minu laste mänguasjad. Häda ma'taf zemiili. See on minu kolleegi mantel. See on minu kolleegi mantel. Hädihi sejärat zemileti. See on minu kolleegi auto. See on minu kolleegi auto. Häde šugl zemili. See on minu kolleegi töö. See on minu kolleegi töö. Zõr el kamis, kad in kata. Särgilt on nööp ära. Särgilt on nööp ära. Muftah el garaaž mafquud. Garaaži võti on kadunud. Garaaži võti on kadunud. Computer el mudir mutaattil. Ülemuse arvuti on katki. Ülemuse arvuti on katki. Men hom valida el bent? Kes on tüdruku vanemad? Kes on tüdruku vanemad? Keifa asel ile menzil valideiha? Kuidas saan ma tema vanemate maja juurde? Kuidas saan ma tema vanemate maja juurde? El menzil jaka fi äkhir el šaria. Maja asub tänava lõpus. Maja asub tänava lõpus. Ma esem aasimat Suisra. Mis on Šveitsi pealinn? Mis on Šveitsi pealinn? Ma hua ainuan el kitab. Mis on selle raamatu nimi? Mis on selle raamatu nimi? Ma hia asma aulad el jiran. Mis on naabri laste nimed? Mis on naabri laste nimed? Mete te kuun atlat madaris al atfal? Millal on lastel koolivaheaeg? Millal on lastel koolivaheaeg? Ma hia auqat amal al tabib? Millal on arsti vastuvõttu ajad? Millal on arsti vastuvõttu ajad? Mete jeftah el medhaf? Millal on muuseumi lahti oleku ajad? Millal on muuseumi lahti oleku ajad?